रहेंगे सबसे कहेंगे वादे न तोड़ेंगे निभाएंगे वफा की सारी रस्में किया है हमने प्यार किया है दिलों ने इकरार किया है हमने प्यार किया है दिलों ने इकरार किया है सारी रस्में किया है हमने प्यार किया है।